विराज की नजर वीरा पर ही टिकी हुई थी। वो वीरा की झुकी हुई पलके देखता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी विराज के कानों में वीरा की आवाज सुनाई पड़ी। सर, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? विराज बोला। थी, लेकिन मुझे बुरे वक्त में छोड़कर चली गई। वीरा बोली, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। विराज बोला, रघुवंशी परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ और वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम ही बताओ वीरा, मैं ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो वो मुझे छोड़कर चली गई? कोई मजबूर नहीं थी, उसने बस एक अपाहिज से शादी करना ठीक नहीं समझा, और देखा जाए तो उसने प्रैक्टिकल होकर सोचा, शायद वो सही भी थी। कौन अपाहिज से शादी करके जिंदगी भर उसका बोझ ढोता? वीरा बोली, अरे सर, जहाँ प्यार होता है वहां ये अपाहिज होना बीच में नहीं आता, वहां बस प्यार होता है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, इसीलिए आपको छोड़कर चली गई। विराज थोड़ा गुस्से में बोला, कोई मजबूरी नहीं थी, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मजबूरी बाहर आ गई, उससे पहले तो उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। वीरा ने कहा, अच्छा अच्छा सर, माफ कर दीजिए, आपको तो गुस्सा आ गया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे उनका नाम क्या था? विराज बोला, रवीना। अरे रवीना, आपसे तो बहुत बड़ी है, आपने रवीना को पटा लिया? अरे वाह सर, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, वीरा ने एक्साइटेड होकर बोला। विराज ने घूर कर वीरा को देखा और बोला, मैं उस रवीना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस रवीना की बात कर रहा हूँ वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थी। वीरा बोली, हाँ वही मैं सोचूं, भला कहाँ रवीना इतनी बड़ी उम्र में आपकी माँ जितनी, कहाँ आप हैंडसम यंग चॉकलेट बॉय। वीरा तो अपने ही लय में बोलती रहती थी, उसे तो पता भी नहीं था कि वो विराज के बारे में क्या कुछ कह देती थी, और विराज उसकी बातों पर मुस्कुरा देता था। विराज बोला, अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? वीरा बोली, पहले आपके पैर ठीक करूंगी, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब शिवाय सर मेरा कॉलेज में एडमिशन करा देंगे और मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। और शादी, शादी नहीं करोगी तुम? विराज ने जिज्ञासा के साथ पूछा। वीरा अब भी विराज के पैरों की मसाज कर रही थी। वीरा बोली, सर मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मुझे कैसा लड़का चाहिए मुझे सोचना पड़ेगा। तभी पीछे से दीनू काका की आवाज आई, वो बोले, अरे बिटिया इसमें सोचना क्या है, तुम्हें तो कोई देवता ही मिलेगा, तुम तो इतनी प्यारी हो कि साक्षात भगवान अवतार लेंगे तुमसे शादी करने के लिए। वीरा चिढ़कर बोली, काका कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मुझे देवता से शादी नहीं करनी, मुझे तो कोई सिंपल सा बंदा चाहिए जो बस मेरे दुख दर्द बांट सके। वैसे भी काका भगवान जी को बहुत सारे काम है, पूरी सृष्टि संभालना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन देखो वो संभालते हैं। वीरा की बात सुनकर दीनू काका और विराज जोर जोर से हंसने लगे। दीनू काका ने नोटिस किया कि जब से वीरा विराज की जिंदगी में आई है विराज मुस्कुराने लगा है। दीनू काका ने वीरा की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ, जो दोनों ही हंस रहे थे। दीनू काका ने मन ही मन खुद से कहा, अगर ये अमीरी गरीबी का फर्क ना होता तो विराज वीरा दोनों कितने अच्छे लगते, काश भगवान मेरी सुन ले और इन दोनों की शादी करवा दे, पर मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, क्योंकि विराज जब ठीक हो जाएगा तो उसके लिए तो एक से एक अमीर घर के रिश्ते आएंगे, लेकिन कहते हैं किसी के भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है, किसी को क्या पता, क्या पता विराज के भाग्य में ही वीरा लिखी हो। रघुवंशी मेंशन। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया हुआ था, आर्या इस वक्त सो रही थी। शिवाय राजवीर अब आर्या को हॉस्पिटल से घर लाए तो वो रास्ते में सो गई। शिवाय आर्या को गोद में उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा तो राजवीर ने पीछे से कहा, द लिटिल गर्ल आपके बेडरूम में रहेगी। शिवाय ने पलट कर देखा और बोला, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छुई मुई मेरे बेडरूम में रहेगी और मैं किसी दूसरे कमरे में रहूंगा। शिवाय ने आर्या को बेड पर लिटा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। करीब दो घंटे बाद आर्या की आंख खुली। आर्या को भूख लग रही थी, लेकिन वो इस भूख की फीलिंग से भी अनजान थी। आर्या को कोई भी कुछ खाने के लिए देता था, आर्या खा लेती थी। आर्या ने आसपास नजर घुमाकर देखा तो वो समझ गई कि वो शिवाय के कमरे में है। तभी कमरे के गेट पर उसने शिवाय को देखा जो खाने की थाली लेकर खड़ा था। शिवाय को आर्या की पसंद के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपने हिसाब से पास्ता, ब्रेड रोल, चॉकलेट, पेस्ट्री सब कुछ बनवा दिया था। शिवाय प्लेट लेकर आर्या के पास आया और आर्या डर के मारे बेड से उतर कर खड़ी हो गई। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। आर्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो तो बस शिवाय से डर रही थी। शिवाय ने आर्या से पूछा, छुईमुई खाना खाओगी? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे शिवाय से डर लग रहा था। उसे लगा अगर वो हाँ में गर्दन हिलाएगी तो शिवाय गुस्सा हो जाएगा। शिवाय शायद आर्या के दिल की बात समझ रहा था, क्योंकि उसे डॉक्टर ने भी कहा था कि आर्या के अंदर बस डर की फीलिंग है, बाकी सारी फीलिंग्स मर चुकी हैं। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, देखो अगर तुम ये सारा खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें शौर्य से मिलवाने लेकर जाऊंगा। शौर्य का नाम सुनकर आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या खाना खाने लगी। आर्या ने सबसे पहले पेस्ट्री खाई। शिवाय समझ गया कि आर्या को पेस्ट्री पसंद है। धीरे धीरे आर्या ने शिवाय का लाया हुआ सारा खाना खा लिया। नॉर्मल लड़कियां इतना खाना नहीं खाती, आर्या ने उससे ज्यादा खाना खाया था। शिवाय समझ गया कि आर्या सच में बहुत भूखी थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते किसी को बता नहीं पाती थी। तभी शिवाय के कमरे में ड्रैगन आ गया। ड्रैगन ने आर्या को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। आर्या ने ड्रैगन को गोद में उठा लिया। शिवाय ने देखा तो आर्या ड्रैगन के सिर पर हाथ फेर रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, छुईमुई तुम्हें ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तभी गेट पर राजवीर आया और उसने आर्या को देखकर कहा, चलो तुम दवाई ले लो। राजवीर ने आर्या को दवाई दी और आर्या ने वो दो टैबलेट खा ली। शिवाय ने आर्या के लिए दुनिया भर के कपड़े मंगवा दिए। शाम को आर्या नहा धोकर एक टी शर्ट और लोअर पहनकर गार्डन में घूम रही थी। आर्या ने सिर पर एक स्कार्फ बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी। शिवाय बालकनी से उसे देख रहा था। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, ये बिना बालों के भी कितनी सुंदर लगती है। शिवाय और राजवीर ने मिलकर आर्या के लिए केयर टेकर हायर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी आता वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, क्योंकि उसे आर्या के साथ बोरियत महसूस होती थी। जब कोई केयर टेकर नहीं मिला तो राजवीर और शिवाय ने सोचा कि वो दोनों मिलकर ही आर्या का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे आर्या को रघुवंशी मेंशन अच्छा लगने लगा। वो वहां कंफर्ट फील करने लगी। आर्या को कोई काम नहीं करना होता था। वो नहाती, दवाई खाती, गार्डन में घूमती, ड्रैगन के साथ खेलती। इस बीच शिवाय और राजवीर शौर्य को देखने हॉस्पिटल भी जाते थे। राजवीर दृष्टि का हाल चाल पूछने कभी कभी पूर्वी के फ्लैट में चला जाता था। करीब एक हफ्ते बाद शिवाय राजवीर हॉस्पिटल गए। दोनों ने जैसे ही शौर्य के कमरे में एंटर किया, दोनों ने देखा शौर्य बेड पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। शौर्य काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि वो बात कर सके। डॉक्टर ने उसे बात करने के लिए मना किया था। शौर्य ने जैसे ही शिवाय को देखा, अपने पास रखे एक जग को उठाकर गुस्से में शिवाय की तरफ फेंक कर मारा। शिवाय ने वो कैच कर लिया। शिवाय ने शौर्य की तरफ आंख मारी और मुस्कुराकर बोला, नाइस शॉट। शौर्य को देखकर शिवाय समझ गया कि शौर्य सबसे पहले अपनी बहनों के बारे में पूछेगा, इसीलिए उसने खुद ही बता दिया, शौर्य तेरी दोनों बहनें ठीक हैं, दृष्टि पूर्वी के फ्लैट में है और आर्या हमारे साथ रघुवंशी मेंशन। शौर्य ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय ने फिर कहा, देख एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद गुस्सा कर लियो। छुईमुई का इलाज कराना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे नहीं है। रजावत इंडस्ट्रीज। एक 40-42 साल का आदमी गुस्से से अपने सामने खड़े दो बॉडीगार्ड्स को घूर रहा था। उस आदमी के चेहरे पर काफी तेज था, बॉडी भी काफी अट्रैक्टिव थी। ब्लैक 3-पीस में अच्छे अच्छे मॉडल को फेल कर दे आंखों में गुस्सा जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा था। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, सर हम आपको बताना चाहते थे लेकिन आप इंडिया से बाहर थे। वो आदमी बोला, बाहर गया था, मर नहीं गया था, जो तुमने मुझे इतनी जरूरी बात बताना भी ठीक नहीं समझा। दूसरा बॉडीगार्ड जो नजर झुकाए खड़ा था वो धीरे से बोला, सर भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसा मत कहिए। वो आदमी गुस्से में बोला, अब कैसी तबीयत है शौर्य की? पहला बॉडीगार्ड बोला, अब वो काफी हद तक ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, सारा खर्चा मिस्टर रघुवंशी ने किया है। शौर्य की तबीयत ठीक है ये सुनते ही वो आदमी चेयर पर बैठ गया और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुम दोनों समझते नहीं हो, शौर्य और उसकी बहनों में मेरी जान बसती है। वो तीनों बच्चे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं आज ही शौर्य से मिलने जाऊंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शिवाय आगे बोला, मैं ये भी जानता हूँ कि तेरा वो फूफा रणविजय सिंह राणा तेरी सारी प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा है। तेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तू बेंगलुरु में एक मामूली सी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है। पैसे ना होने की वजह से तू आर्य का इलाज भी नहीं करवा पा रहा। शौर्य शिवाय को घूर कर देख रहा था। शौर्य को डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया था, इसीलिए उसने धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, मेरा बीपी हाई हो रहा है, जा यहां से। शिवाय बोला, गुस्सा क्यों कर रहा है? हमारी दुश्मनी एक तरफ और तेरी बहन का इलाज एक तरफ। अगले ही पल शिवाय ने आंख मारकर कहा, अबे साले, तेरी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है। शौर्य ने गुस्से से शिवाय को देखा। शिवाय फिर बोला, अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरी बहन मतलब मेरी क्या, मेरी छुई मुई। शौर्य ने राजवीर से कहा, इसे लेकर जा वरना मैं गुस्से में कुछ कर दूंगा। शिवाय ने फिर से शौर्य को चढ़ाते हुए कहा, साले साहब बुरा मान गए। शौर्य ने गुस्से में पास में रखे एक गिलास को जमीन पर दे मारा। राजवीर ने शिवाय को बाहर जाते हुए कहा, सर बाहर जाइए, मैं बात करता हूँ। शिवाय आज खुश था। बेशक उसके और शौर्य की कितनी भी दुश्मनी थी, लेकिन शौर्य काफी हद तक ठीक हो गया था, ये देखकर शिवाय को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, और इसीलिए वो शौर्य के साथ मजाक कर रहा था। राजवीर जबरदस्ती शिवाय को कमरे से बाहर कॉरिडोर में ले आया। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, सर आप जानते हैं वो अभी अभी ठीक हुआ है और आप उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, साला ठीक हो गया ना, अब दहाड़े मारेगा, मुझे देखकर तो कुछ ज्यादा ही दहाड़ मारेगा, मजा आएगा उसके साथ लड़ने में। बस ये जल्दी से ठीक हो जाए और मुझ पर हमला करे, फिर जो मजा आएगा ना वो बस मैं ही जानता हूँ। किसी और के साथ लड़ने में मजा ही नहीं आता। शौर्य की बात अलग है, ये बंदा टक्कर देता है। राजवीर कई सालों से शिवाय के साथ काम कर रहा था, इसीलिए राजवीर को इतना तो पता था कि शिवाय शौर्य को ठीक देखकर खुश है। राजवीर बोला, सर प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, मैं बात करता हूँ। राजवीर इतना बोलकर शौर्य के पास चला गया। करीब 20 मिनट बाद राजवीर वापस से शिवाय के पास आया और बोला, सर मैंने शौर्य को अच्छे से समझा दिया है। शिवाय बोला, क्या बात है राजवीर, कुछ तो है तुझ में जो तेरी बात हर कोई मान लेता है। दृष्टि भी तेरी बात मानकर चली गई और शौर्य ने भी तेरी बात मान ली। कौन है वो आदमी जो शौर्य से मिलना चाहता है? क्या रिश्ता है उसका शौर्य से? क्या शौर्य ठीक होने के बाद शिवाय पर वार करेगा?